בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, יורה דעה, חלק שני. הלכות בכור בהמה טהורה, הלכה ד'. א', על פי מה שמבאר רבנו ז"ל, שעיקר השלמות הוא היראה. כמו שכתוב, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו'. וכמו שכתוב, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים יראה, כי שלמות כל הדברים. ויש שני מיני יראות. יש מי שהוא ירא מהשם מגדולתו ורוממותו, בגין דהי הוא רב ושליט, יתברך שמו. ויש יראה למטה ממנה, היינו שבא ליראה על ידי יראות תחתונות, על ידי שירא מחיה או מסר וכו'. על ידי זה הוא נזכר ובא ליראת השם. ויראה ראשונה שהיא על ידי התבוננות השכל בגדולתו ורוממותו יתברך, ובחינה אחת. כי היראה היא בחינת מלכות, כמו שכתוב, אלמלא מוראה של מלכות וכו'. והיראה השנייה, שהיא באה מדברים תחתוניים, היא בחינת א' ד'. ועל ידי היראה הזאת נמשך השפעות בעולם וכו'. וכשנמשך השפע צריך לעשות כלי וכו', וזה אותיות אדם וכו'. וזה אדם יראה לעיניים. על ידי יראה לעיניים, היינו היראה התחתונה וכו', על ידי זה נעשה בחינת אדם. אבל על ידי יראה העליונה וכו', על ידי השתלים שמה דקודשא בריחו. וזהו, והשם יראה ללבב וכו', עיין שם. ב. והנה הכלל, שעיקר שלמות הוא היראה כנ"ל. כי כל השגות אלוקות וידיעת הבורא יתברך, אינו נתפס במוח ולב, כי אם על ידי היראה, שהוא עיקר ההשערה והקיום של הדעת והחוכמה הקדושה. בבחינת כל שירת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת וכו'. כי זה ידוע שהשם יתברך מרומם ומנוסה למעלה מכל החוכמות והמחשבות, עד שאי אפשר לתופסו בשום מחשבה וידיעה כלל. כמו שאמר אליהו, לית מחשבה תפיסה בך כלל. רק בחסדו הגדול חמל עלינו ונתן בנו כוח לקבל פחדו ומוראו והמתו עלינו, ורק על ידי זה אנו יודעים ממנו יתברך. וזה בחינת ראשית חוכמה יראת השם. וכתיב, יראת השם ראשית דעת. כי עיקר הדעת והחוכמה שהיא לידה ממנו יתברך, שרק זה נקרא דעת וחוכמה, כמו שכתוב, על התעלל חכם בחוכמתו וכו', כי אם בזאת התהלל המתהלל השכל וידוע אותי. וכתיב, וידעת היום השבות אל לבביך כי השם הוא האלוקים וכו'. ועיקר זה הדעת והחוכמה לידה ממנו יתברך, אי אפשר לקבל כי אם על ידי היראה. כי ידיעת והשגת אלוקותו יתברך אין נמשך על האדם, כי אם בבחינת והחיות רצו ושוב. דהיינו, על ידי הרשים הוא שנשאר מהביטול אל האינסוף. כי ביטול הוא למעלה מהמחשבה. אך אחר כך, כששב מהביטול, נשאר רשים ומזריחת התנוצצות אורו יתברך. ועל ידי הזריחה של הרשימו הזאת, נופל פחד ויראה ואימה גדולה לאדם. וזאת היראה הוא עיקר ההשערה והקיום שנשאר ונתפס בלב האדם, מזריחת התנוצצות אורו הקדוש יתברך. כמו מלך גדול ואדיר שעובר במדינה, שנופל יראה ופחד ואימה גדולה על כל מי שעובר לפניו, אף על פי שאינו רואה אותו, בחינת אימת מלכות. כי עיקר המלכות היא בחינת יראה ואימה, שאף על פי שהמלך יושב על כיסא מלכותו בחדרי חדרים, רחוק מאוד מאוד מבני מדינתו, אף על פי כן פחדו ואימתו על כל בני מדינתו, בחינת מוראה של מלכות. כמו כן, להבדיל אלף אלפי וריבי רבבות הבדלות, השם יתברך ברוך הוא ומרומם ומנוסה ורחוק מאוד מכל המחשבות והידיעות שבעולם. ואין יתפס במוח כי עם פחדו ויראתו ואמתו הגדולה שהיא בחינת מלכות. כי כל ידיעתנו ממנו יתברך הוא רק בבחינת מלכות שאנו יודעים ומאמינים שהוא יתברך מלך מנהיג ומושל, שזהו בחינת יראה, בחינת מוראה של מלכות כנ"ל. וזה בחינת פחד כרעני ורעדה ורוב עצמותי יפחיד. ורוח על פניי יחלוף תסמר סערת בשרי וכו'. שנאמר לרוח נבואה מהשם יתברך שעוברת על פניו. דיינו בחינת התנוצצות הראשים ומזריחת אורו יתברך שמשם כל הנבואה. ועל ידי זה פחד כרעני ורעדה וכו'. כי משם עיקר הפחד והעירה ממנו יתברך, שהוא עיקר הקיום והשערה של זריחת אורו יתברך כנ"ל. ועל כן, עיקר השלמות היא העירה. וכל מה שממשיך על עצמו עירה יותר, יכול לתפוס בדעתו יותר זריחת התנוצצות אורו יתברך. ועל כן בראש השונה שאנו מבקשים לגלות מלכותו יתברך בעולם, על כן אנו מתחילים ובכן, תן פחדך השם אלוקנו וכו', ואמתך על כל מה שבראת, ויראוך כל המעשים וכו'. כי עיקר המלכות היא היראה שהיא עיקר השלמות, ועיקר הקיום והשערה שנשאר ונתפס בלב האדם, מזריחת אורו יתברך, שנשאר מהרשימו של הביטול כנ"ל. והבן היטב כי דבר זה אי אפשר לבאר בכתב ולא בעל פה, כי אם לכל חד כפומה דמשער בליבה. וזה בחינת העירו ורקב תבל ראתה ותח אל הארץ. העירו ורקב זה התנוצצות זריחת הרשימו הקדושה מהביטול אל האינסוף, שהיא מאירה כברקים. בבחינת והשם עליהם יראה ויצא כברק חיצו. על ידי זה ראתה ותח אל הארץ, דהיינו יראה. כי מהרשימו של הביטול נופל יראה גדולה, והיא עיקר ההשערה מהביטול וכנ"ל. וזהו בחינת יראת השם היא אוצרו. כי היראה היא בחינת אוצר ממש שעוצרת וכונסת בתוכה כל טוב אמיתי ונצחי, כל גנזיה דמלכה, שמדיעת והשגות אלוקותו ידבח. כי אין נתפס שום השגה בלב האדם, כי אם על ידי היראה כנ"ל. ג. וכל עיקר בריאת העולם היה בשביל לגלות יראתו ומלכותו. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים וכו', בראשית בחינת יראה. כמו שהיית בתיקונים, בראשית ירא בושת. כי העירה היא בחינת מלכות שבשביל זה היה כל הבריאה כדי לגלות מלכותו בעולם. וכל הניסים והנפלאות והאותות נורות שעשה השם יתברך במצרים ועל הים וכו', הכל היה כדי לגלות יראתו ומלכותו. כמו שכתוב למען תדע כי להשם הארץ. וכתיב למען ספר שמי בכל הארץ. ושם היא בחינת יראה כמו שכתוב ליראה את השם הנכבד והנורא הזה וכו'. וכתיב ויראו גויים את שם השם וכו'. וכתיב וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. ופרעו, כשלא רצה להכניע את עצמו ולקבל עול יראתו על ידי האותות והמופתים, כתיב בי ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון את השם וכו'. ובישראל כתיב, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם. כי כל המכות והאיסורים שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, הכל היה מבחינת יראות הנפולות, שמשם כל הצרות והדינים רחמון אל יצלן. והשם יתברך שולח על האדם פחדים של איסורים ומכות וחיוצא, כדי שיתבונן על ידי זה אליו יתברך. כדי שיעלה כל היראות הנפולות לשורשן, דהיינו ליראה אותו ידבח. כמו שכתוב, הכרתי גויים נשם ופינותם, אמרתי אך תראו אותי, תיקחו מוסר וכו'. והמצרים שהיו קשי עורף ולא רצו להכניע עצמן ליראתו יתברך, על כן הביא עליהם השם יתברך בכל פעם מכות משונות כדי לעוררם בכל פעם, שידעו מי המכה אותם ויראו ממנו וישלחו את ישראל. והם יקשו עורפם והכבידו ליבם ולא רצו להודות על האמת. והביא עליהם על ידי זה בכל פעם עוד מכות רבות וגדולות. אבל לישראל היה טובה גדולה כל זה. כי על ידי כל מכה ומכה שהביא השם יתברך על המצרים, וישראל ניצולו ממנה, הכירו בכל פעם אותו יתברך ביותר, וקיבלו עליהם עול יראתו ומלכותו, כמו שכתוב, וירא ישראל וכו', ויראו העם את השם. דלת. ועל כן בכל המכות שהביא על פרעה ומצרים לא נכנעו אליו ולא רצו לשלח את ישראל עד שהביא עליהם מכות בכורות. כי אז הוכרחו להודות בעל כורחם על האמת שהכל מאיתו יתברך. כי עיקר ההולדה על ידי היראה, כמו שכתוב, רעדה חזתם שם חיל כיולדה, כמו שמבאר רבנו ז"ל במקום אחר. ועיקר יולדה ראשונה שאז עיקר המשכת היראה ומשם עיקר חבלי הלידה, בפרט בלידה ראשונה, בחינת צרה כמבקירה. כי בזה העולם מחמת חטא אדם הראשון על פי רוב מתלבשת היראה בדינים ואיסורים רחמון ליצלן. ועל כן על ידי מכות בכורות, שראו שהשם יתברך מבחין ויודע כל ההולדות עד שמבחין בין טיפה של בכור לטיפה שאינה של בכור, אז נפל עליהם פחדו ואימתו בעל כורחם, והוכרחו לשלח את ישראל. וכל זה מחמת שעל ידי מכת בכורות נמשך עליהם היראה בעל כורחם, מחמת שעיקר היראה נתגלה על ידי הולדה וכנ"ל. ועל כן, אז נתקדשו בכורות שהם זכר ליציאת מצרים, כמו שכתוב, והיה כי ישאל לך בנך וכו', ואמרת אליו בחוזק יד, הוציאנו השם ממצרים וכו', והיה כי יקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג השם כל בכור וכו'. על כן אני זובח להשם כל פטר רחם הזכרים וכו'. וזה בחינת בכור בהמה תורה שצריכים ליתן הבכור לכהן לקורבן. כי צריכים להעלות כל היראות הנפולות לשורשן, ליראה מלפניו יתברך לבד כנל. וזה בחינה שמעלין מבהמה לאדם, כי עיקר עליית היראות הנפולות הוא על ידי הדעת, שידע שהכל ממנו יתברך, שלא יתלה שום דבר בטבע ובמקרה חס ושלום. רק כל מה שיעבור עליו יאמין וידע כי הכל ממנו יתברך לבד. וישוב אליו ליראה מלפניו יתברך. וכמו שמבאר רבנו ז"ל במקום אחר בהתורה, אור הגנוז, סימן ט"ו, שעיקר עליית היראה אל הדעת, והדעת הוא גדר האדם. כי כל זמן שאינו מעלה היראה לשורשה ויש לו יראות הנפולות, דהיינו שמתיירא מגוף הדבר בעצמו שמפחידו, כגון מחיה רעה ולסתים ומכות ואיסורים רחמון אל יצלן, הוא כמו בהמה ממש. כי גם בהמה יש לה כל אלו היראות והפחדים, כידוע בחוש, שגם הבהמה מתיירת ומפחדת מחיות רעות ומהקאות וחיוצה. ואם כן, מה יתרון לאדם מן הבהמה? ועיקר ההבדל בין האדם לבהמה הוא שהאדם יש לו דעת לידע ולהבחין, שיש אדון, מנהיג, מושל ומשגיח יתברך שמו, שמאיתו הכל. והוא שלח על האדם כל אלו הפחדים כדי שישוב אליו ידבח, כמו שכתוב, ויגל אוזנם למוסר ויומר כי ישובון מאבן וכו'. ועל כן צריכים להביא הבכור בהמה לקורבן, כדי להעלות היראה לשורשה, להעלותה מבחינת בהמה לבחינת אדם, שזה עיקר בחינת הקורבן כמבואר במקומות אחרים. כי בבחינת בכור שם עיקר בחינת היראה כנ"ל. ושם עיקר בחינת הדעת, כי נקרא בכור וראשית שהיא בחינת דעת, כי עיקר עליית הדעת, עיקר עליית היראה על ידי הדעת כנ"ל. על כן צריכים לתנו לכהן להקריבו לקורבן, כדי להעלותו מבחינת בהמה לאדם שהוא הדעת. דהיינו, להעלות כל היראות הנפולות שהן בחינת בהמה, להעלותם מלדעת שהוא בחינת אדם, כנל. ועל כן צריכים לתנו לכהן. כי הכהן בבחינת דעת, כמו שכתוב, כי שפתי כהן ישמרו דעת. ועל כן זוכה הכהן לשלמות העירה, כמו שכתוב שם, בריתי הייתה איתו החיים והשלום, ואתנם לו מורה ויראני. ועל כן צריכים להביא הבכור, וכן כל הקורבנות לבית המקדש. כי שם מקום העירה והדעת, כמו שכתוב, מה נורא המקום הזה. וגם בית המקדש בחינת דעת, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל מי שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו. כי שם עיקר עליית העירה אל הדעת שזהו בחינת כל הקורבנות כנ"ל. וזה שמבואר שם בתורה הנ"ל, שעל ידי שמעלה היראות התחתונות נעשה בחינת אדם, היינו כנ"ל. כי עולה מבחינת בהמה לאדם כנ"ל. כי אף על פי שעיקר השלמות היא העירה העליונה, שעל ידי התבוננות הלב בגדולתו ורוממותו יתברך, אף על פי כן בוודאי אי אפשר בתחילה לבוא תכף ליראה הילאה הזאת, וצריכים לראות על כל פונים שלא יהיה לו יראות נפולות. וכל דבר שמפחידו, ידע ויבין שהכל מאיתו יתברך, וישוב אליו יתברך, ויעלה כל היראות לשורשן ליראה מלפניו יתברך, ואחר כך יזכה ללך מדרגה לדרגה ולהתחזק בכל פעם, ביראה גדולה יותר עד שיזכה ליראה הילאה. דהיינו שלא יצטרך עוד להתעורר ליראה על ידי דברים תחתונים שנתלבשה ונפלה בהם היראה מלמעלה. רק יתעורר ליראתו הגדולה מהשכלת ליבו לבד ברוממותו וגדולתו ידבח. כי עיקר השלמות היא העירה, וזה עיקר מתן תורה שניתנה בקולות וברקים וקול שופר חזק מאוד ויחרד כל העם וכו'. שנפל אז עליהם אימה ויראה עצומה. וכמו שכתוב, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. אך אף על פי כן, התגרה בהם הבעל דוב או אחר כך עד שהחתיאם בעגל, שרצו למשוך עליהם יראה רעה מאוד, יראה דסיטרא אחרא. כי עבודה זו הרי נקראת יראה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יראה יש במקום פלוני, וכן הרבה. והתיקון היה ב-40 ימים האחרונים שהיו ימי רצון, שהם מאלול עד יום הכיפורים, שהם ימי יראה, כי נקראים ימים הנוראים. ועיקר התיקון בראש השונה שהוא ראשון לעשרה ימים האחרונים של ה-40 יום שהם עשרת ימי תשובה. כי בראש השונה ממשיכים נראה גדולה ועצומה על ידי השופר, בחינת אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, כי אז הוא פחד יצחק. ועל כן מתחילים אז, ובכן תן פחדך ומתך ויראוך וכו'. כי עיקר התיקון על ידי היראה, היינו שבראש השונה הוא התנוצצות משיח, שהוא עיקר מלכות דקדושה שממשיכין וממליכין בראש השונה, בחינת וצמיחת קרן לדוד עבדך וכו'. ומשיח הוא עצם היראה הילאה מאוד מאוד, כמו שכתוב ועריכו ביראת השם, כי ימשיך יראה הילאה ונפלאה מאוד בעולם, עד שכולם יקיימו את התורה ולא יפרו את בריתו לעולם, כמבואר בכמה פסוקים. ואז יתקיים בשלמות, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ועתה אנו ממשיכים עלינו הערה מיראה הילה הזאת בראש השונה על ידי כוח הצדיקים שאנו נוסעים עליהם. ובפרט על ידי הצדיקים שוכני אפר שאנו משתתחים על קברם בערב ראש השונה. כי כל צדיק אמיתי בחינת משה משיח. והוא ממשיך עלינו עתה בכל דור יראה הילה ונפלאה כזאת. שנזכה מעתה כולנו להתחזק בהשם מטבח, ולבלי להיפרד ממנו חס ושלום בשום אופן בעולם. ודרך זה התחיל משה רבנו עליו השלום, להמשיך ב-40 ימים האחרונים, והעיקר מראש השונה עד יום הכיפורים, שהם גמר 40 ימים האחרונים. ועל כן בספר דברים, בפרשת עקב, אחר שסיפר מעניין 40 ימים האחרונים, כמו שכתוב בפרשת בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך וכו', ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים 40 יום וכו'. תכף אחר פרשה הזאת אמר, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה וכו'. כי ב-40 ימים האחרונים פעל זאת שהמשיך יראה נפלאה, והעיקר בראש השונה ויום הכיפורים, שאומרים אז ובכן תן פחדך וכו'. ויראה עילה ונפלאה הזאת ממשיכים הצדיקים עלינו בכל דור. ועיקר התיקון בשלמות יהיה על ידי משיח, שנאמר בו ועריכו בירת השם, כנל. וו. ואנו מקדימין עתה להמשיך עלינו יראה עילה דעילה, בארבע פרשיות ופורים שמקדימים אותם קודם פסח. כיפורים וארבע פרשיות הם הכנה לפסח שהוא יציאת מצרים, שעיקרו היה בשביל לקבל את התורה, כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים וכו'. כי פרשת שקלים הם בשביל קורבנות והקמת המשכן, שכל זה בחינת יראה כמו שכתוב מה נורא המקום הזה. וכמבואר לאל שכל הקורבנות כדי לעלות מבהמה לאדם שהוא בחינת דעת, בחינת יראה, אין שם. וזה בחינת 100 אדנים שנעשו מהשקלים, שבחינת 100 ברכות כמובן. בחינת כלל התפילות והברכות שכלולים ב-100 ברכות, שהם בחינת יראה, בחינת יראת השם היא תתהלל. ועל כן למדו אותם רבותינו זה על מפסוק מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה, אל תקרי מה, אלא 100. ופרשת זכור ומחיית עמלק שהוא כופר ואינו מאמין שהכל מהשם ידבח. ורוצה לסלק היראה חס ושלום ולהמשיך היראות הנפולות חס ושלום שמשם כל הגלויות. כי עמולק מעולם רצועה מרדות לישראל, והוא מיראם ומפחידם תמיד ביראות הנפולות. וכל התגברותו חס ושלום כשרואה שישראל נופלים חס ושלום מיראת דקדושה, כמו שכתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. וצריכים לנו לזכור מעשה עמולק כדי להישמר ממנו, כדי להחריד זכרו בכל דור, ולהמשיך עלינו יראה עילה וכו', בחינת כיד על כס ים, מלחמה להשם בעמולק וכו'. כי שם בכיסא הכבוד, שם מקור היראה, בחינת מורה מלכות, שהכל מתפחדין ומתיירין מפני כיסא מלכות. וכמו שכתוב, צדק ומשפט מכון כיסאו, אש לפניו וכו'. והשם מתבחרים ידו בכיסאו, שלא יהיה שמו וכיסאו שלם עד שימחה זכר המולק. והודיע שאין היראה בשלמות עד שימחה זכרו של המולק. כי עיקר שלמות השם והכיסא הוא על ידי היראה. כמובן בהתורה הנ"ל, שדי כעל ידי היראה השתלים שמה דקודשא בריך הוא. זין. וזה בחינת פורים, שרצה המן להגביר יראות הנפולות מאוד, וציווה לכרוע ולהשתחוות לפניו כאילו אין שום יראה אילה חס ושלום. רק רצה שיתיראו ממי שיש לו גדולה והתנשאות בזה העולם. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה, כי אמר שהוא מזרע בנימין שלא ישתחווה לעשיו, ועל כן אין לו כוח להפחידו ביראות הנפולות. ועיקר כוח המן היה על ידי שהשתחוו לצלם, שהיא עיקר היראה הרעה והנפולה מאוד. כי עבוד הזור היא נקראת בלשון רבותינו זל יראה הכנל, היינו יראה דסיטרא אחרא. וכן, מפני שנהנו מסעודה של אותו רשע שהוא גם כן פגם היראה, כמבואר בתורה, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה וכוליין שם, שעיקר היראה נמשכת בשעת האכילה דקדושה. ולהפך, על ידי אכילת איסור, בוודאי נפגם היראה מאוד חס ושלום. וסבר המן שהיראה נפלה כל כך עד שיש לו כוח להגביר היראות הנפולות מאוד, שמשם תוקף כל הדינים רחמון אל יצלן כידוע. ועל כן רצה להשמיד להרוג ולאבד מגודל תוקף הדינים על ידי התגברות היראות הנפולות אז כנל. וסבר שאין מי שיוכל להעלות יראות נפולות כאלה, ולהמתיק ולבטל דינים חזקים וקשים כאלה. אבל השם יתברך חמל על עמו ושלח לפניהם את מרדכי ואסתר, שזכו ליראה עילה מאוד מאוד, עד שהיה להם כוח להמשיך בצעקתם ותעניתם, היראה עילה דעילה, שימשיך משיח בעולם, שהיא בחינת ריח, בחינת ועריכו ביראת השם. שזהו בחינת מרדכי ואסתר שנקראים על שם הריח הנפלא מאוד מאוד, בחינת מורדרו בסמים ראש, שהוא ראש לכל הריחות והבסמים של שמן המשחה. בעיקר הריח הטוב הוא בחינת תירה, בחינת ועריכו ביראת השם, וכמובן בתורה תקעו תוכחה. וכן אסתר נקראת הדסה על שם הריח טוב בחינת אישה יראת השם. ועל כן בשמן המשחה נתקדשו כל מעשי המשכן וחיליו והכהנים ומלכים ובגדי כהונה. כי כל הקדושות הם בחינת יראה, בחינת יראו את השם קדושיו. כי כל מעשי המשכן הכל היה בשביל להמשיך יראה גדולה הנ"ל. ומגודל עוצם היראה עילה ונפלאה שזכה מרדכי, היה לו כוח לבטל ולשבר ולעקור קליפת המן המלך בכל דור ודור. דהיינו לבטל בכל דור, בכל אדם ובכל זמן תוקף היראות הנפולות, ולהמשיך על כל אחד מישראל להרה נפלאה מהיראה עילה דעילה הנ"ל. שעל ידי היראה הזאת יבוא משיח והכל ישובו להשם מכל מקום שהם. כי יראה זאת נמשכת בשכל עליון כזה, ממקום קדוש ועליון ונורא ונשגב כזה, עד שאי אפשר לקלקלה חס ושלום בשום אופן בעולם. וזהו נפלאות ההערה העצומה שמירה בפורים, מה שאין כן בשום זמן, כמבואר בכוונס פורים, עיין שם בפרי עץ חיים. היינו, שנמשך אז הערת חוכמה ושכל עליון כזה, עד שהעירה בשלמות עליון ונפלא כזה, עד שהיא מהירה בכל אדם שבעולם בכל דרגה, כי העירה תלויה בדעת כנל. וזהו החונה לפסח, שהוא ראש לרגלים שהם ימי עירה, כמו שמבואר במקום אחר. היינו, לקבלת התורה שזהו עיקר יציאת מצרים. כי הדר קיבלו בימי אחשוורוש, כמו שכתוב קיימו וקיבלו וכו'. והכל על ידי תוקף העירה העליונה מאוד שנמשכת מבחינת משיח, שמבחינת תארת מרדכי שנמשך בפורים. שעל ידי זה עיקר קיום התורה שלא יפרו עוד את התורה לעולם. בחינת ובעבו תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתה וכנל. וזה גודל עוצם השמחה של פורים, בחינת וגילו ברדה. כי כל מה שהעירה גדולה יותר ונמשכת מדעת עליון יותר, השמחה גדולה ביותר. וזה בחינת קריאת המגילה, שהיא בחינת קריאת התורה, שהיא בחינת יראה. כי צריכים לעמוד בשעת הקריאה בהמה ויראה ורטט וזיע, כמו בשעת מתן תורה כמובן בכל הספרים. ועכשיו ממשיכים העירה בשכל עליון מאוד מאוד על ידי קריאת המגילה שהיא פרסומניסה שמפרסם שאין להתיירא משום אדם ומשום דבר שבעולם כי אם מהשם יתברך לבדו. כמו שראינו בחוש בתוקף הנס הנורא הזה על ידי מפלת המן וגדולת מרדכי. וזה בחינת ורבים מעמי הארץ מתייהדים כי נפל פחד מרדכי עליהם. פחד מרדכי דייקה בחינת יראה עילה הנ"ל. ועל כן מלכה אסתר על 127 מדינות כנגד 127 שנה של שרה אימנו. כי שרה בחינת מלכות ששרה על כל העולם כולו. בחינת מוראה של מלכות. כי ממנה נולד יצחק שהוא פחד יצחק שקוראין לידתו בראש השונה כדי להמשיך יראה גדולה נל, כמו שכתוב, והשם פקד את שרה וכו'. ועל כן חייתה 127 שנים, 100 שנה כנגד 100 ברכות הנל, שהם 100 אדנים הנל, שהם 100 שערים של יצחק כידוע, וכל 100 ברכות שהם כלליות כל התפילות נמשכים מהדיבור, כי עיקר הברכות והתפילות בדיבור דייקה, כי הדיבור בחינת תראה כמו שמבואר במקום אחר, והדיבור כלול מ-27 אותיות, ועל כן חייתה 127 שנה בחינת 100 ברכות שנמשכים מהדיבור, שהוא בחינת 27 אותיות שמהם כל הדיבורים. וזהו בחינת 127 מדינות שמלכה אסתר, שהיא הדסה, שהיא אישה יראת השם, היא תתעלל וחנל. ט. ועל כן מספרת המגילה בתחילה מגודל עוצם העשירות והגדולה של מלכות אחשוורוש. כמו שכתוב, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו וכו'. כי הם רצו להגביר יראות הנפולות שהוא לירה ממלכות הרשעה חס ושלום, שמראית עוצם תוקף גדולתם, כדי להתיירא מפניהם לבד ולשכוח ביראת השם חס ושלום. אבל ישראל עם קדוש, לא די שאינם נופלים על ידי זה מיראת השם, עד רבה, על ידי זה די כמתחזקים יותר ויותר ביראת השם מאוד מאוד. כי בכוח הצדיקים הגדולים יש להם כוח להעלות כל היראות הנפולות מכל המקומות שנפלו לשם, אפילו אם נפלו וירדו כמו שירדו, כמו עכשיו בתוקף הגלות הזה, שכל הממשלה והגדולה להעקום והרשעים, והכל מתייראים מפני גדולתם. וישראל נבזים ושפלים ונתונים למרמס. אף על פי כן, אין אנו נופלים בדעתנו מחמת זה כלל. אדרבה, אנו מתחזקים על ידי זה ביראה עילה, ליראה מפני השם ידבח, מפני הדר כבוד מלכותו ידבח. כי אנו יודעים שכל כבודם וגדולתם ופחדם ומוראם, הכל נשתלשל ממנו ידבח. ואנו צריכים ליראה ולפחד רק ממי שנתן להם כל הגדולה והיראה והפחד הזה. ואנו מעלין הכל להשם ידבח. ועל כן מצווה עלינו לספר בגדולת מלכות אחשוורוש, שהיא מלכות הרשעה, לידע ולהבחין מזה אלף אלפי וריבי רבבות קל וחומר גדולת מלכותו של יוצר בראשית ידבח, שהיא מלכות משיח שיבוא במהרה בימינו. וכמו שאמרו אבותינו ז"ל, לעולם ירוץ אדם אפילו לקראת מלכי אקום, שאם יזכה יבחין וכו'. וזה בחינת יראה את השם בני ומלך, ועם שונים אל תתערב. שהכתוב מזהיר שצריכים ליראה את השם, וגם את המלך צריכים ליראה. כי השם יתברך נתן לו גדולה, ואסור למרות במלכות, ובוודאי צריכים להתיירא ממנו. כי מלובש בו יראה מלמעלה שנפלה אצלו. אבל צריכים לידע שמה שמתייראין מלפניו, אין אנו מתייראין כי אם מהשם ידבח שמסר לו זה הכוח והיראה. וזהו, ואם שונים אל תתערב, שאותם שמשנים מהאמת ואומרים להתיירא ממנו בעצמו, אל תתערב, כי זה כפירה גדולה. כי צריכים להירא רק מהשם ידבח שנתן לו זאת הממשלה כנ"ל. יוד. וזה בחינת פרה אדומה, שהוא תוקף היראה והדינים. היינו, על ידי הפרה אדומה תמימה נמתקין הדינים שהם סיטרא דמותא, ונמשך יראה עילה שהיא בחינת חיים, בחינת יראת השם תוסיף ימים. ועל כן צריכה להיות אדומה תמימה, כי באתר דתישתקח יראה, תישתקח שלמותה. כמה דעת אמר, כי אין מחסור ליראיו. ועל כן מעשה בחוץ כדי להעלות כל היראות הנפולות שבעולם, שנפלו למקום שנפלו שהם בחינת סיטרא דמותא. וכולם מעלים וממתיקים ומבטלים ומתארים טומאת מת על ידי מצוות פרה אדומה שמעשה בחוץ דייקה. כי פרה אדומה הוא שכל נפלא ועליון מאוד מאוד הנעל, שמשם העירה אילה דעילה הנעל, שעליה נאמר אמרתי יחכמה וירחוקה ממני. כי זה השכל שמשם העירה גבוהה הנעל לא ישיג כי אם משיח וחנל. וזה בחינת פרשת החודש. כי העירה בחינת מלכות שהיא בחינת לבנה ונקראת דלת, על שם דלית לה מגרמה כלום. רק מה שמקבלת מהשכל שהוא יוד וכו' ונעשה א', כמבואר בתחילת התורה הנ"ל. והיוד שהיא השכל היא בחינת חמה שמאירה ללבנה, שהיא בחינת דלת, בחינת מלכות, בחינת עירה. וכשהעירה חס ושלום נופלת ומתגברין חס ושלום יראות הנפולות, זה בחינת פגימת הלבנה. ועל ידי מצוות קידוש החוידש ממלאין פגימת הלבנה, ואז נתקיים והיה אור הלבנה כאור החמה וכו'. ועל כן לא נמסר כי אם לגדולים, כי חוכמתכם ובינתכם, כי צריכים לזה צדיק וחכם גדול, להמשיך השכל העליון הנעל, שמשם העירה אילה דעילה הנעל. ידבט. ועל כן הם דלת פרשיות כנגד בחינת העירה שנקראת דלת כנל. וזה בחינת ארבע פרשיות של תפילין, בחינת עירה, כמו שכתוב, וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממקה. י"ג. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל האוצר של יראת שמיים, הם הצדיקים הגדולים, שהם יראי השם באמת, שהם האוצר של יראת שמיים. וכל מי שנטפל להם ולתלמידיהם ולתלמידי תלמידיהון, על כולם נמשך יראה אמיתית הנמשכת מיראה גבוה מאוד הנ"ל. סוגריים, הוא עתק מהראשי פרקים, ועל כן אינו מסודר יפה. י"ד. אדר סוף החודשים בחינת יראה שנקראת סוף דבר. כי יראה מלכות היא בסוף ובראש בחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. כי מתחילה ועד סוף עיקר השלמות על ידי היראה. ואפילו מי שנפל מאוד חס ושלום, אפילו אם נפל לעבירות חס ושלום, צריך לו גם כן שיהיה לו יראה גדולה מהשם יתברך, להתחזק את עצמו בכל נקודה ונקודה שיוכל, למלא את נפשו מרע ולמשוך את עצמו לאיזה טוב, ואל יפתור את עצמו מאחר שכבר נפל כל כך, אם כן אותר לו הכל חס ושלום. חלילה, לא תהיה כזאת בישראל, כי אין חושך ואין צל מוות להיסתר שם כל פועלי אבן. כי גם בשאול תחתיות ומתחתיו צריכים להירא את השם מאוד מאוד, כי בכל מקומות ממשלתו. וזה בחינת אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר וכו', אל תרשע הרבה וכו', טוב אשר תוחז בזה וכו', כי ירא אלוהים יצא את כולם. היינו, שעל ידי היראה כל אחד יצא ידו חובתו, הן צדיק גדול, הן אפילו מי שעשה מה שעשה, כי הכל צריכים להירא את השם, ועל ידי זה ישובו אל השם. כי עיקר היא היראה בחינת כי ירא אלוהים יצא את כולם כנ"ל, ועיקר היראה היא יראת העונש כמו שמבאר רבנו ז"ל. כי יראת העונש היא עיקר עליית יראות הנפולות, מאחר שיודע ומאמין שכל העונשים שהוא מתפחד מהם, הם ממנו יתברך לבד, ומתיירא ממנו יתברך. נמצא שמעלה היראות הנפולות, שמהם כל העונשים לשורשן, מאחר שמאמין שהכל ממנו יתברך לבד. ובזה ממתיקין הכל וזוכין לשוב אל השם עד שיזכה לירא אילאה הנעל, שבאה על ידי התבוננות הלב בגדולתו ורוממותו יתברך. וזה גודל השמחה של פורים, בחינת סולו לרוכב בערבות ביה שמו, ביה קודש שמו, וילזו לפניו. כי יראת השם אפילו יראת העונש הוא שמחה ומוספת ימים, כמובן בדבר רבנו ז"ל, בשיחה היא של יראת העונש היא העיקר. תתוו. וזה, האותי לא תיראו, אם מפני לא תחילו, אשר שמתי ככל גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו, והתגעשו ולא יוכלו, והמו גליו ולא יעברונו. ולעם הזה היה לב שורר ומורה, שרו וילכו, ולא אמרו בלבבם נראנה את השם אלוקנו וכו'. היינו, שהפסוק מוכיח את בני ישראל הנופלים מאוד, ומחמת נפילתם הם שרים וממרים יותר, כמו שכתוב שם שרו וילכו. וכל זה מחמת שנדמה להם שכבר נתרחקו כל כך עד שאפס תקווה, וכאילו כבר הותר להם חס ושלום, חס ושלום, כאילו במקומם אין שם עוד דירה מהשם מטבח. על כן מוכיח אותם ואומר להם, האותי לא תיראו וכו', אם וכו', אשר שמתי חול גבול הים והמו גליו. היינו, שאפילו לשהון אמיית הגלים, שהם בחינת התגברות תוקף הסטראחה והקליפות, הוא יתבח נותן גבול, שאינם יכולים לעבור גבול. כמו כן, יש גבול אצל כל אדם בכל מקום שהוא. וכמו שאמר רבנו ז"ל, שבכל מקום יש יושר, כי אפילו בתוקף הסטראחה יש ימין ושמאל וכו', עיין שם ואבן היטב. תזיין. כי המן הפיל פור מיום ליום ומחודש לחודש שנמסר וכו', שרצה להפילה מיום ליום ומחודש לחודש עד שיפלו לגמרי חס ושלום. עד להשמיד, להרוג ולאבד חס ושלום. כי כך דרכו של יצרו היום אומר לו עשה מעט וכו', בחינת עבירה גוררת עבירה, בחינת מושכה העוון בחבלי השב וכו'. ובאמת לפי דרכו של הצרורים, אנשים כאלה שאינם מתגברים כנגדו בנעוריהם, בוודאי היה אפס תקווה חס ושלום לרוב העולם, כמו שכתוב, מפנק מנוער עבדו וכו'. אבל השם יתברך חומל על עמו ישראל בכל דור ודור, וחושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, וכמו שכתוב מחשבות יבוא לדור ודור. והוא שולח סיוע מלאלה בדרכים נפלאים על ידי צדיקי הדור הגדולים האמיתיים. וזה בחינת מרדכי שירגיש תכף כוונת הסטראחה שהוא בחינת המן, בחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה, שידע כוונתם עד הסוף, והוא מתחיל תכף לעוררם לתשובה. ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה, ועיקר צעקתו שהוא מודיע לאסתר שהיא בחינת כלל ישראל שעדיין לא תתייאש מן הרחמים ותבוא לפני המלך איך שהיא רחוקה ממנו, שלא נקראת אליו זה 30 יום שהם כלל החוידש, שצריכים ישראל להקביל פני אביהם שבשמיים על קולפונים פעם אחת בחוידש. אבל לפעמים נתרחקים כל כך עד שאין זוכים לבוא לפניו אפילו פעם אחת בחודש, בחינת ואני לא נקראתי וכו'. אף על פי כן, צריכים להקיש על דלתי רחמים, אולי יחוס, אולי ירחם. וכמו שאחר כך הודתה אסתר למרדכי ואמרה, ובכן, אבוא אל המלך אשר לא חדת. ודרשו רבותינו ז"ל שלא כדת של תורה. כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה, בוודאי איני ראוי לבוא לפני המלך להתפלל לפניו, כפי מה שאני יודע חטאותיי ואבונותיי. אך אף על פי כן אבוא לפניו שלא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי. היינו, אם חס ושלום אין לו לרצון תפילותיי, והתבודדותי עתה לפניו מריבוי קלקולי, כאשר עבדתי על ידי מעשיי הרעים, עבדתי. ויעשה השם יתברך עמי מה שירצה. אני תמיד אייחל ואצעק להשם יתברך אולי ירחם. ואז חמל השם יתברך על מרדכי ועמו, ויוש את המלך לאסתר את שרבית הזהב. זה סוד ההערה וההתקרבות מהשם יתברך, שמגיע לפעמים לאדם הנמוך מאוד. שאף על פי כן השם יתברך שולח לו התקרבות מרחוק בסוד הושטת שרבית הזהב, שנמשך בנס עמות הרבה כמו שדרשו אבותינו ז"ל. ועל ידי זה נפל המן מפלה גדולה בלי שיעור, ומרדכי נתעלה ונתגדל בתכלית הגדולה, וזכה להמשיך הערה הזאת בכל שנה ושנה. שאפילו בתוקף הגלות הזה, אף על פי שמלכות האקום מושלים עלינו, שהם מבחינת יראות הנפולות מאוד, אף על פי כן יהיה נמשך עלינו הערת מרדכי, שהוא הערת העירה עילה מאוד, שנדע כל אחד שאין להתיירא כי היא ממנו יתברך לבד. וזה עיקר הנס אל פורים שהוא גדול ביותר מכל הניסים אפילו של יציאת מצרים כמובן. כי אז ביציאת מצרים נכנע פרעה שהוא מלכות הרשע, דהיינו שביטלו אז עירה הנפולה שינק ממנה פרעה וכו'. אבל בימי אחשוורוש שהייתה מלכות הרשעה קיימת, ואף על פי כן זכו ליראה נפלאה כזאת ולנס כזה, זהו חידוש נפלא ונורא ביותר. ועל ידי תוקף הנס הזה, אנו קיימים עתה בגלות המר הזה, שגם בתוקף ממשלתם ופחדם בגשמיות וברוחניות, מה שהיצרורי וחילותיו תופסין כמה בני אדם בגלות כמו שתופסין רחמון אל יצלן. ואף על פי כן גם שם אנו יודעים שאין להתיירא משום פחד בעולם, כי ממנו יתברך לבד. עד שאנו באים לשמחה גדולה ועצומה על ידי זה בחינת שמחת פורים. וכל זה רק על ידי כוח מרדכי ואסתר, שהוא בחינת התנוצצות משיח, שממשיך גם עתה יראה נפלאה כזאת, שיוכל כל אחד גם במקומו לזכור את השם ולהתיירא מלפניו יתברך לבד. וזה בחינת גם כי אלך בגט צלמוות לא יראה רע, כי אתה עמדי שבטך ומשענתך אמה ינחמוני. שאין אם יתירא משום רע אפילו בגט צלמוות, כי אם ממך לבד. וזהו נחמתי ושמחתי, כי שבטך וכו' אמה ינחמוני. כי גם יראת העונש מהשם ידבח, שהוא בחינת שבטך ושמחה. וזה בחינת סוד הושטת שרבית הזהב. כי שרבית הוא בחינת שבט מלכות, שהוא בחינת דינים, בחינת מורה מלכות. אבל הוא שרבית של זהב. כי ידוע שזהב הוא שורש הדינים שהם גבוהים מאוד, והם יקרים מכסף שהוא חסד גדול. היינו, שבהשורש עליון הדין יקר מחסד. כי הדין והיראה הוא חסד נפלא, ועל ידו די כאן אם תקין כל הדינים, בבחינת המתקת הדינים בשורשן. שזהו בחינת 13 מידות של רחמים, שהן בחינת שערות דדיקנה, דיינון קשיין לאקפי הדינים. כידוע בזוהר ובכתבים. וזה בחינת סוד הושטת שרבית הזהב, שהוא התקרבות נפלאה שממשיך דעת והערה נפלאה לאדם הרחוק מאוד. כי מאיר עליו מדעת עליון מאוד, שהוא בחינת יראה עילה דעילה הנ"ל. עד שיזכה זה הרחוק מאוד גם כן ליראה עם דעת. דהיינו שעל ידי היראה יתקרב להשם יתברך ולא יתרחק חס ושלום על ידי זה יותר. כי יש בני אדם שהרבה שמעיינים בספרי מוסר שמדברים מעוצם מרירת העונשים של גהנם, הם מתפחדים מאוד. אבל הבעל דוב הוא מתגרה בהם ומפילם על ידי זה לעצבות גדול יותר מבתחילה, עד שלפעמים נופלים על ידי זה יותר חס ושלום. ויש שנופלים וחס ושלום כל כך עד שבאים לכפירות חס ושלום, וכל זה מחמת שאין להם דעת מצדיקי אמת להחיות את עצמן. ונדמה להם שכבר נשקעו בדרכם כל כך חס ושלום, עד שאי אפשר להם לשוב עוד. ועל כן, כל מה שרואים נראות עונשים, נופלים בעיני עצמן יותר ויותר. וזה בחינת מלחמת המולק כאשר יבואר לקמן. אבל השם מטבח חומל על עמו ושולח לנו הערה גדולה על ידי צדיקי הדור, מבחינת היראה של משיח, שימשיך היראה בשכל עליון כל כך, עד שתגיע היראה לטובה אפילו לגרוע שבגרועים. שאפילו הרחוק מאוד מאוד יהיה לו דעת אמיתי להבחין האמת שגם הוא יש לו תקווה. כי רחמיו יתברך רבים מאוד מאוד. ועל כן בוודאי לא ייפול על ידי יראת העונש עד רבה. מיראת העונש יחזק את עצמו למצוא בעצמו נקודות טובות ולשמח את עצמו במה שהוא מזרע ישראל על כל פנים, ולהמשיך על עצמו חיות ושמחה על פי כל הדרכים והעצות שהזהירנו רבנו ז"ל כמבואר בספריו הקדושים. נמצא שדייקה על ידי יראת העונש יבוא לשמחה גדולה, כי יראת העונש תכריכהו לקיים דברי הצדיקים אמיתיים שמזהירים מאוד מאוד את הגרוע שבגרועים, שיחזק את עצמו בשמחה תמיד על פי דרכי הצותם הקדושות. וזהו תוקף השמחה של פורים, מחמת שאז נמשך היראה משכל עליון הנ"ל כנ"ל. וזהו בחינת תושטת שרביט הזהב, שהיא בחינת התקרבות על ידי היראה עילה מאוד, שהיא בחינת שרביט הזהב כנ"ל. י"ח. וזה בחינת מלחמת עמלק. כי עמלק עיקר התגברותו בעת שישראל נופלים מהיראה חס ושלום בחינת ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. ואז רוצה להפחיד את ישראל ביראה רעה חס ושלום. ומלחמתו הוא למעלה ולמטה כמו שהיית בזוהר הקדוש. דהיינו שבא במלחמה על ישראל בגשמיות וגם מכניס כפירות בלב כדי שלא יוכלו להעלות היראות הנפולות לשורשן. כי יראות הנפולות הן בחינת דינים שמהם משתלשל אחיזת הקליפות והסתרא אחרא. ומי שזוכה להבחין האמת שכל היראות הנפולות הכל מהשם יתברך, ומעלה הכל לשורשו להתיירא רק מהשם יתברך שממנו הכל, אזי אדרבה, מגיע לו טובה גדולה על ידי אלו היראות הנפולות, כי על ידי זה חוזר להשם יתברך. אבל מחמת שאלו היראות הנפולות הן בחינת דינים, שמהם אחיזת הסתרא אחרא, לפעמים מתגברת הסתרא אחרא שמעקם את לב האדם ונופל רק לעצבות על ידי היראות הנפולות ואינו חוזר להשם יתברך, ולפעמים מתגבר עליו כל כך עד שבא לידי כפירות חס ושלום. וזה עיקר מלחמת עמלק שמפחיד את האדם בחילותיו בתוקף ממשלתו של מלכותו הרשעה. אבל על ידי זה היה יכול להגיע לטובה, כי על ידי זה ישובו אל השם, בחינת בצר לי אקרא השם. אבל הוא מתגבר להכניס כפירות בלב, לתלות הכל בטבע חס ושלום, כדי שלא ישובו להשם חס ושלום. ועל ידי זה מתגבר יותר ויותר, וכן חוזר את חלילה חס ושלום. וזה בחינת ויזנב בך כל הנחשלים וכו', ולא ירא אלוקים. שעיקר התגברותו על אותן שאינם יראים אלוקים, דהיינו שאינם מעלים היראות הנפולות להשם יתברך. וזה גם כן ממנו בעצמו מחמת הכפירות שהכניס בליבם. ועל כן הכנעתו על ידי משה שהוא הדעת בבחינת, והיה כאשר ירים משה ידו, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומעלין היראות לשורשן וכו'. י"ט. וזה בחינת עוצם השמחה של פורים, בחינת וגילו ברעדה, בחינת ביה שמו ואילזו לפניו, בחינת גם כי אלך בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי וכו'. תערוך לפני שולחן וכו', כוסי רוויה, בחינת השכרות של פורים, עד אלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי, בין העבודה מחמת יראת העונש, שהוא בחינת ארור המן, שמתיירם מהארורים שבתורה רחמון היצלן, בין העבודה מחמת אהבה ודבקות שהוא בחינת ברוך מרדכי. כי גם מיראת העונש הוא שמח וטוב לב, מאחר שמאמין שהכל מהשם יתברך לבד והכל לטובה. חף. כי יש שמחמת יראת העונש נופל לעצבות חס ושלום, ולפעמים לכפירות חס ושלום. כמצוי באנשים רבים כשיושבים על ספרי מוסר שמדברים מעוצם העונשים, הם באים לעצבות חס ושלום ונופלים יותר חס ושלום. וזה היה כוונת המן להפיל את ישראל חס ושלום. אבל מרדכי הוא בחינת שכל עליון ונורא כל כך, שיכול להכניס יראת העונש עד שיבואו לידי שמחה עצומה על ידי גודל העצות שנותן לכל אחד בעומק נפילתו, שיוכל למצוא את השם מטבח עד שיהיה בשמחה. וזה עיקר תקנתו. ועל כן בסוף התוכחה שיראת העונש כתיב תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה וכו'. והבן היטב, כי זה העיקר שלא ייפול על ידי יראת העונש, רק מפחד העונש יתחזק לקיים דברי הצדיקים אמיתיים, שמזהירים את הגרוע שבגרועים להיות בשמחה בנקודות טובות שמוצא בעצמו עדיין, כמבואר על פסוק הזמרה. וזה בחינת תוקף השמחה של פורים שנמשך משכל עליון ונורא, שמתגלה בפורים, שמשם באה יראה נפלאה, שעל ידי זה בשמחה גדולה. כי בכל הימים קדושים נמשך יראה גדולה כפי קדושת היום. כי שבת שקדוש מכל הימים, אז מאירה יראה מאוד בבחינת ירא שבת. היינו שאז היראה עם דעת. כי בימי החול לפעמים העירה עם כסילות בבחינת הלא עירתך כסלתך, כמבואר בליקוט את עניין הסימן י"ז. וכן כל הימים טובים הם ימי עירה, כמבואר בסימן קלמ"ה. היינו כי בשבת ויום טוב אז מאירין מויכין גדולים מאוד, ואזי העירה עם דעת גדול שזהו עיקר השלמות כנ"ל. וזהו בחינת שמחת שבת ויום טוב. כי כשהעירה עם דעת, נמשך על ידה שמחה רבה בחינת וגילו ברעדה. וכן להפך, על ידי השמחה נמשך החירות של שבת ויום טוב, שעל ידי זה הדעת בשלמות, שעל ידי זה עולה העירה, כמבואר בסימן י"ז הנ"ל. ובפורים, אז נמשך דעת גדול ונפלא כל כך, שמאיר למטה בבחינת מלכות ומתפשט אור הגדול והנורא הזה, בחינת חוכמה עילה, עד תכלית העשייה כמבואר בכתבים. ועל ידי זה היראה שהיא בחינת מלכות מאירה בדעת עליון ונפלא מאוד, שהיא בחינת היראה של משיח, בחינת ועריכו ביראת השם. שזהו בחינת מרדכי, בחינת בשמים ראש מורדרו כנ"ל. שהיראה מאירה ומריחה בריח נפלא ונורא מאוד, עד שמגיע הריח הטוב של העירה עילה מאוד הנ"ל, אפילו לרחוקים מאוד מאוד, להחיותם ולהשיבם להשם יתברך. כי כל מה שהחולה גדול ביותר, צריך רופא גדול ורפואות יקרים ביותר. כמו עכשיו בסוף הגלות, שאין לנו שום חיות ותקווה, כי אם על ידי העירה עילה מצדיקים גבוהים ונשגבים מאוד מאוד, שמושיטים לכל הרחוקים מהרע וריח טוב מהירה אילאה דאילאה נל, בבחינת לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות האבוכה, שהם בחינת הרחוקים מאוד, בחינת גרים ובעלי תשובה, כמו שפרש רשי שם. בא יתרו ונתגייר, בא ערכה ונתגיירה, עיין שם. וזה בחינת סמכוני בעשישות, רפדוני בתפוחים, כחולת אהבה אני. ופרש רשי, רפדו רפידתי סביבותיי התפוחים, לריח טוב כדרך החולים, כחולה אני לאהבתו. היינו כנ"ל, שבעוצם חלישותנו בגלות המר הזה, עיקר חיותנו על ידי הריח טוב, שהוא בחינת תארת העירה עילה מאוד הנ"ל. שנמשך מצדיקים גבוהים מאוד כנ"ל, שזהו בחינת מרדכי כנ"ל. כ"א. וזה בחינת תפילין שהם בחינת מויכין גבוהים מאוד, והם בחינת יראה, כמו שכתוב וראו כל עמי הארץ וכו'. היינו כנ"ל, בחינת יראה עם דעת, שזהו עיקר השלמות. וזהו בחינת השמחה של תפילין כנ"ל. וזהו, ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר אלו תפילין, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, שכל האורה והשמחה והססון של פורים הוא בבחינת ועיקר, בבחינת תפילין, שהוא עירה עם דעת גדול מאוד, שזהו בחינת עוצם השמחה של פורים כנל. חף ב' וזה בחינת משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים. ומובן בכוונס שאיש הוא בחינת גבוהה, ורעהו הוא בחינה נמוכה מאוד ממנו. אך כשיורד הבחינה גבוה שנקראת איש בעולם למדרגה התחתונה, אזי נקרא גם הבחינה ומדרגה תחתונה רעהו של האיש הנ"ל, שהוא הבחינה הגבוהה, שזהו בחינת שלף איש נעלו ונתן לרעהו עיין שם. היינו, שבפורים נמשך הערה נפלאה וחסד נפלא מאוד, עד שכל המדרגות הגבוהות מאירים במדרגות הנמוכות מאוד, כאילו הם שווים בבחינת איש ורעהו. שזהו בחינת וישאלו איש לרעהו לשלום, הנאמר במשה ויתרו. ואמרו רבותינו ז"ל, מי הקרוי איש? זה משה. וכמה היו רחוקים זה מזה? משה קיבל התורה מפי הגבורה, ויתרו נתגייר ממקום רחוק ותמה מאוד, כי לא הניח עבוד הזורש שלא עבדה. בפרט בעת שבא למשה שעדיין לא נתגייר, רק שרצה להתגייר. ואף על פי כן קוראם איש ורעהו. כי כך דרכו של הצדיק הגבוה מאוד, שהוא בחינת משה, שהוא מוריד את עצמו ומקרב את עצמו כל כך, למי שיש לו איזה רצון להתקרב אל האמת, הוא מקרב את עצמו אליו כל כך, כאילו היה חברו ממש, כאילו עם איש ורעהו. וזה סוד משלוח מנות איש לרעהו. כי המנות של פורים, שהם מיני מאכל וסעודה של פורים, הם בבחינת יראה. כי עיקר העירה מתגלה בעת האכילה כנ"ל, שזהו גודל מעלת סעודת פורים שיקרה מאוד, מחמת שאז מאירה עירה נפלאה מאוד. ועיקר המשכת העירה היא בעת האכילה והסעודה בבחינת לעת האוכל גוש יהלום, כמובן בליקוט התניינה. ואלו המאכלים של פורים הקדוש שהם בבחינת עירה ודעת נפלא, ועל כן נקראים מנות בחינת מן שאכלו ישראל במדבר שהיה דעת נפלא. בחינת יראה קדושה, בחינת לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן. ועל כן הוזהרו במן מאוד שיהיה להם ביטחון ואל יותירו ממנו עד בוקר. כי חסרון הביטחון הוא פגם היראה, בחינת יראה נפולה, שדואג ומתיירא מה יאכל למחר. אבל הירא מהשם בוטח בו יתברך ואינו דואג כלל על יום המחרת. בבחינת יראו את השם קדושיו כי אין מחסור ליראיו. וכן כתוב בספר א' ב' שיראה וביטחון הם בחינה אחת, עיין שם. נמצא שאכילת המן שהוא בחינת ביטחון הוא בחינת יראה. וזהו בחינת מאכלים של פורים שנקראו מנות בחינת מן, בחינת יראה, ביטחון, כנ"ל. ואלו המנות צריכים לשלוח איש לרעהו כדי להמשיך ולהעיר על ידי זה הערת פורים. שכל המדרגות הגבוהות מאוד ישלחו הערת העירה אילן על של פורים לכל המדרגות הנמוכות מאוד. כי עתה מגודל השמחה כאילו הכל שווין ונקראים איש ורעהו כנ"ל. וזהו בחינת ומתנות לאביונים. וכל הפושט יד ליטול נותנין לו ואין מדקדקין כלל. היינו כי יש בחינות שהם נמוכים כל כך כל כך, שאפילו בפורים אי אפשר לקרותם בשם רעהו, מעוצם רחוקם וירידתם ביותר מאוד מאוד. גם עליהם צריכים לרחם ולהשפיע עליהם היראה אילה הנ"ל, בבחינת ומתנות לאביונים. שאז כל הפושט יד ליטול נותנין, כל מי שרוצה לקבל יראה מאירין עליו מהערת פורים, שהוא הערת היראה אילה מאוד. שמאירה בריח טוב ונפלא לכל המדרגות הנמוכות מאוד מאוד כנ"ל. כי עיקר העניות הוא מהדעת, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין עני אלא מן הדעת. ועל כן העני הוא בבחינת יראות הנפולות ביותר. כי הכל מושלין עליו והוא מתיירא מן הכל. כי העשיר הוא בבחינת מלכות נגדו. ועל כן הכתוב מזהיר, אל תירא כי העשיר איש. כי מטבע העולם להתייראות מן העשיר שהוא בבחינת מלכות, בבחינת תמורה מלכות. והעני הוא נרדף ומתיירא מהכל. וזה עיקר מצוות צדקה וגמילות חסדים, שצריכים להרחם מאוד על העני, ליתן לו צדקה בסבר פנים יפות, ולבלי להפחידו, ושלא לצעוק עליו ושלא לנוגשו וכו'. כמבואר בתורה ובדברי רבותינו ז"ל. היינו, כדי שלא להגביר עליו חס ושלום יראות הנפולות שמתגברין עליו חס ושלום. רק אדרבה, צריכים לרחם עליו ולהעלותו ולהוציאו משם על ידי הצדקה שנותנים לו בפנים יפות. אבל תמיד צריכים לראות למי ליתן, כי יש רשעים שאסור לרחם עליהם. אבל בפורים מגודל ההערה של יראה אילה מאוד הנעל, כל הפושט יד ליטול נותנים לו. כי אז יכולים להעיר על הכל יראה אילה הנעל. וזה בחינת השכרות של פורים, כי אז צריכים שתהיה השתייה מרובה מאכילה, כמובע בכוונס. כי יין בחינת גבורות קדושות, בחינת יראה אילה הנעל, שהוא עיקר השיר והשמחה. בחינת אין אומרים שיר אלא על היין המשמח אלוקים ואנשים. כי יין יש בו שתי בחינות, זכה נעשה ראש, לא זכה נעשה רש. רש, היינו עניות ואביונות, בחינת עני מן הדעת, בחינת יראות הנפולות כנל. אבל זכה נעשה ראש, בחינת מויכין ודעת גדול, שהוא בחינת ירא אילה הנל, שהוא עיקר בחינת יין, בחינת כוס של ברכה, שהוא בחינת מלכות, בחינת מורה מלכות. ועל כן בפורים שמאירה יראה נפלאה מאוד כנל, מצווה להרבות בשתיית יין המשמח שהוא בחינת יראה אילה הנל. וזהו עד אלוידה בן ארור המן לברוך מרדכי. ואיתה בכוונס כדי שיוכל להשפיע איזה הערה גם להניצות שבקליפות וכולי אין שם. היינו כנל. כי בפורים מאירין נעירה נפלאה לכל הניצוצות הרחוקים מאוד מאוד, אפילו המונחים בעים כעים כהקליפות, גם להם שולחים ריח הטוב והנפלא של העירה יאללה הנעל, כדי להחיות ולהשיב אותם גם כן. כי הוא ידברה חושב מחשבות לבל אידך ממנו נידך כידוע. חף גימל. וזה בחינת שקלים שעל ידם עיקר הנס של פורים. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, רשע, כבר קדמו שקליהם לשקליך. כי שקלים בחינת צדקה שבהם נאמר, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט, בחינת ורש לא שמע גערה, הנאמר על השקלים, כמו שכתב רשי שם. היינו הפך היראות הנפולות, שהעשיר מתגאה על העני ומפחידו וגוער בו. אבל על ידי מצוות שקלים, מעלין ומתקנין בחינת העניות, בחינת היראות הנפולות, בבחינת ורש לא שמע גערה. כי שקלים הם לצורך המשכן וקורבנות ציבור, שעל ידם עיקר עליית היראה לשורשה. כי במשכן ובית המקדש עיקר היראה כנל. חף דלת. וזה שאמרו אבותינו ז"ל שמרדכי שאל הינוקה, פסוק לי פסוקך, אמר לו, אל תירא מפחד פתאום וכו'. היינו כנל. כי עיקר הנס אל פורים, בחינת תארת מרדכי, ולבטל היראה רעה, להעלות כל היראות הנפולות לשורשן כנל. שזהו בחינת אל תירא מפחד פתאום, שאין צריכים להתיירא משום פחד, כי אם השם יתברך לבד כנל. בבחינת הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי עוזי וזמרתי השם. ותרגומו דחילו, ויהי לי לישועה. היינו כי יראת השם היא ישועתי. כי על ידי יראת השם נתבטלין כל הפחדים שהם היראות הנפולין, כי מעלין כל היראות לשורשן וכנל. חפה. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל. מפני מה אין קוראין הלל בפורים? הקטה עבדי אחשוורוש ענן. דבר אחר, קריאתה זהו הלילה. שני הטעמים אחד וזה תלוי בזה. כי זה עיקר נס הנפלא של פורים, שאף על פי שעדיין לא נתבטל מלכות הרשעה, שהוא בחינת מלכות החשברוש. והקטה עבדי החשברוש הענן, אף על פי כן חמל עלינו השם מטבח בעוצם נוראותיו, ועשה לנו נס נורא כזה, שגדול מכל הניסים. שבזה אנו רואים עוצם חסדו וחמלתו עדיין עלינו בכל דור, אפילו בגלות הארוך הזה. שאף על פי שמלכי עקום מושלים עלינו, אף על פי כן מלכותו בכל משלה, והוא יתבח מושל בכל, וגם עתה ישועתו וחסדו עלינו, הוא ממשיך ומאיר עלינו יראה נפלאה על ידי הצדיקים הגדולים וכנל. שזהו בחינת ההבטחה, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים וכו'. ועל כן אין קורין הלל בפורים. כי הלל הוא בחינת ביטול מלכות הרשעה, בחינת הללו עבדי השם, ולא עבדי פרעה. וזה אין שייך בפורים, כי הקטה עבדי אחשוורוש ענן. כי מלכות הרשעה, שהיא מלכות אחשוורוש, לא נתבטל אז. אבל באמת זהו עיקר תוקף הנס וחנל. ועל ידי זה עיקר קיום שלנו בגלות הזה, בבחינת ואף גם זאת ביותם וחנל. בכל הקדושות של פסח ושלוש רגלים שהם בחינת ביטול מלכות הרשעה, בחינת עבדי השם ולא עבדי פרעה, כל קדושה זאת לא היינו יכולים להמשיך עלינו עתה בגלות הזה שמלכי עקום מושלים עלינו. כי אם די כעל ידי תוקף הנס של פורים שמגלה לנו שגם עתה בגלות הזה מלכותו בכל משלה. ועל כן אנו יכולים להמשיך עלינו קדושת פסח שהוא יציאת מצרים, וכן קדושת שאר הרגלים, שכולם הם זכר ליציאת מצרים. ועל כן פורים הכנה לפסח, כמו שמבואר בסימן ע"ד בליקוט התניינה. וזהו דבר אחר, קריאתה זהו הללה. היינו, כי קריאת המגילה הוא עיקר ההלל, כי כל ההלל שאנו אומרים בכל הימים טובים לא היה לנו כוח להמשיך קדושת ההערה והמויכין של הימים טובים, שזהו בחינת הלל שהוא מויכין גמורים כידוע. כי אם על ידי קריאת המגילה שמפרסם שגם בעבדותנו לא עזבנו אלוקנו וגם עתה מלכותו בכל משלה. ועל כן מותר בעשיית מלאכה. כי אז ממשיכין הקדושה שהיא היראה אפילו בעת העבדות, שזהו עיקר התיקון וזה עיקר הנס אל פורים. ועל ידי זה תהיה עיקר הגאולה שלמה של משיח במהרה בימינו, על ידי שאנו ממשיכין מלכותו ויראתו עלינו אפילו בעבדותנו, אפילו בעוצם גלותנו בגשמיות ורוחניות. ועל כן, כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים שהיה נס נפלא ונורא מאוד. אבל גאולה האחרונה תהיה גדולה מיציאת מצרים כפלי כפליים אלפים ורבבות פעמים, עד שתהיה יציאת מצרים תפלה לה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ועל כן, לא יאמר עוד חי השם אשר העלה את ישראל וכו', כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא שתעקר יציאת מצרים וכו', אלא וכו'. אבל הנס של פורים הוא בבחינת גאולה האחרונה, שאנו זוכים להמשיך עלינו יראתו הגדולה גם בתוקף הגלות הזה, שזה אי אפשר להמשיך כי אם על ידי בחינת תארה גדולה מגאולה האחרונה מבחינת משיח וכנל. ועל כן כל קדושת התורה והמצוות שקיבלנו ביציאת מצרים, שזהו בחינת פסח ושלוש רגלים, לא היה אפשר לנו להמשיך עלינו עתה כי אם על ידי תוקף הנס של פורים וכנל. ועל כן באמת קיימו וקיבלו אז את כל התורה מחדש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, כדי שנזכה לקיים את התורה גם עתה בימי הגלות, שכל הקיום הוא רק על ידי הנס של פורים וכנל. וזהו קריאתה, זהו הללה, שכל ההלל שבעולם, שהוא בחינת קדושת הרגלים, הכל על ידי קריאת המגילה שמפרסם תוקף הנס של פורים וכנל. חפבב. ועתה, יש לפרש המדרש פליה, והוא מכילתה, ובא בספר מאמר מרדכי. וזה לשונו. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בגפו יבוא, בגפו יצא, אמרו לפניו מלאכי השרת ריבונו של עולם, אם כן, למה ציווית למחות את זכר המלאק? ואם תאמר כדין הוא, למה אדם הראשון בעל כל בהמה וחיה ועוף? ואם תאמר כדין הוא, למה ציווית להביא את הביקורים? עד כאן לשון המדרש, והוא פליה עצומה ונשגבה מאוד מאוד. אך על פי הנעל, נוכל לבערו על נכון בחסדי השם. כי זה כלל גדול ומבואר לאל, כי השם יתברך חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח. ואפילו הניצוצות שבעים כעים כהקליפות, שנפלו לשם על ידי מעשיהם הרעים, השם יתברך חושב מחשבות עליהם להאיר עליהם מהרה וריח טוב מהירה אילה הנעל, כדי להשיבם אל הקדושה, שזהו בחינת תארת מרדכי וכולי כנעל. והמלאק הוא זוהמת הנחש שנמשך על ידי חטא אדם הראשון, שהוא בחינת עבדות, בחינת 39 כללות שנתכללו אז, שהם בחינת ארורה, אדמה וכולי, בעיצבון תאכלנה, בזעת אפיך תאכל לחם וכולי. שזהו בחינת יגיעת וטרחת וטרדת הפרנסה, שהוא בחינת עבדות, שזהו מחמת חסרון ביטחון, שזהו בחינת יראה נפולה שמתיירא ודואג מה יוכל למחר כנ"ל. שזהו בחינת עמלק שהוא עיקר העבדות כי הוא מזרע עשיו, שנאמר ורב יעבוד וכו', ואת אחיך תעבוד וכו'. נמצא שהעבדות הוא יראה נפולה, בחינת זוהמת הנחש, בחינת עמלק. וזה ששאלו המלאכים בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בגפו יבוא, בגפו יצא. אם כן, למה ציווית למחות זכר עמלק? היינו, כי בזה הפסוק בגפו יבוא אנו רואים עוצם ריבוי רחמנותו יתברך אפילו על הנופלים לעבדות גמור. כי זה שמחר את עצמו לעבד גמור פגע מאוד מאוד ונמשך מאוד אחר זוהמת הנחש שהוא בחינת עבדות כנ"ל. כי מחר את עבדו את עצמו לעבד גמור. וכמבואר בדברי רבותינו ז"ל מגודל הפגם של העבד. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אוזן ששמע על הר סיני כי לי בני ישראל עבדים וכו', והלך וקנה אדון לעצמו וכו'. כי עיקר יציאת מצרים לתקן חטא אדם הראשון כידוע, לצאת מבחינת עבדות שהוא זוהמת הנחש, לבחינת חירות שהוא בחינת קבלת עול תורה, שהוא עיקר החירות כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות וכו'. כי כל אדם, כל מה שמקבל עליו ביותר עול הפרנסה, הוא נמשך ביותר אחר אחיזת זוהמת הנחש חס ושלום, והכל כפי נפילתו להגיעות ועבדות וטרחות העולמה זה. ועל כן הזהירו רבותינו ז"ל, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. עשה תורתך קבע ומלאכתך הרי שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. ועל כן, זה שמחר את עצמו לעבד גמור רחמון אליצלן, הוא נמשך מאוד לתוקף זוהמת הנחש ממש, מאחר שמחר את עצמו לעבד גמור, הוא פגם בכל התורה כולה שתלויה ביציאת מצרים, שיצאנו מעבדות לחירות, כמו שכתוב, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך וכו'. וזה מחר את עצמו לעבד גמור, ומגודל ירידתו, שירד מאוד, התירה התורה לאדונו שימסור לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים. והוא לכאורה תמיה נשגבה, איך הותר בן ישראל בשפחה שהוא אבון חמור מאוד מאוד, כמו שהעריכו רבותינו ז"ל בעוצם האבון בלי שיעור רחמון אליצלן. ואמרו, שאברהם אבינו מוציא כל ישראל מהגהנם חוץ מהבעל הנוכרית וכולי רחמון אליצלן. אך בזה אנו רואים עוצם ירידתו ונפילתו של זה הנמכר לעבד, שירד כל כך לעבדות גמור עד שהותר בשפחה להוליד עבדים כנעניים לאדוניו, כמו שכתוב, כי משנה שכר שכיר עבדך, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ואם כן, שירד כל כך לעבדות שהוא זוהמת הנחש, יראה נפולה ורעה מאוד, עד שהותר בשפחה שהיא עיקר בחינת היראה רעה ונפולה מאוד, כי שמירת הברית היא יראה קדושה, כי שם עיקר היראה והבושה שצריכים להתיירא ולהתבייש מאדון כל הארץ, שלא לפגום אפילו ביתר חס ושלום, מכל שכן וכל שכן באיזה נדנוד איסור חס ושלום. וזהו בחינת בראשית ברית אש, בראשית ירא בושת. כי שם עיקר היראה כמבואה בדברי אדמו"ר ז"ל בכמה מקומות. וזה בחינת יוסף שהיה שומר הברית שנאמר בו את האלוקים אני ירא. ומי שזוכה לזיווגו בקדושה ובטהרה, על ידי זה עיקר היראה. כי בת ישראל הכשרה נקראת אישה יראת השם, שעל ידי זה עיקר היראה. ולהפך, רחמונא ליצלן, בפרט פגם נידה שפחה גויה זונה, שהם עיקר החציפות, ההפך ממש מאישה יראת השם, בוודאי נופל לתוקף היראה רעה מאוד, שהיא סיטרא דמותא, בחינת אימת מוות. בחינת רגליה יורדות מוות, רחמונא ליצלן. ואף על פי שירד כל כך זה העבד, אם כן יאמר האומר שהוא כבר הפקר גמור, ואין לו שום תקווה עוד. לא אוכנו. כי אנו רואים רחמנותו יתבח העצום והמרובה בלי שיעור, שגם בעבד יש כמה וכמה דינים והזרות שהזהירה התורה לרחם עליו הרבה, ושלא להפקירו לגמרי חס ושלום. וזה אנו רואים במה שהזהירה התורה אם בגפו יבוא או בגפו יצא. ואמרו רבותינו ז"ל ומובא בפירוש רש"י, שאם אין לו אישה אסור למסור לו שפחה כנענית. רק אם בעל אישה הוא, עליו נאמר אם אדוניו ייתן לו אישה, שהאדון מותר למסור לו שפחה כנענית. ולכאורה הדבר תמוה מאוד ואיפכה מסתברה. אך באמת דרכיו יתברך נשגבים מאוד. ומה שנוכל למצוא בהם איזה דברי טעם, על פי דברי רבותינו ז"ל, אנו מחויבים להתייגע ולמצוא, אף על פי שאי אפשר לבוא עד תכונתם. היינו, כי אף על פי שנפל לעבדות גמור עד שהותר לו שפחה, אף על פי כן השם יתבע חושב גם עליו לבל יהיה נדחה לגמרי חס ושלום. על כן, לא הותר לו שפחה כי אם כשיש לו אישה כשרה בת ישראל, שאז אפילו אם יישא שפחה, יש לו תקווה להתקן, מאחר שכבר נתחבר בקדושה על ידי בת זוגו הכשרה שהיא מסיטרא דאישה יראת השם. כי זה ידוע שעיקר התיקון של הרחוקים הוא על ידי הבנים שמולידים בכשרות מבת ישראל. ועל כן אף על פי שיישא שפחה יש לו תקווה, כי כבר יש לו קשר וחיבור ביראת השם על ידי זיווגו בת ישראל, שהיא מבחינת אישה יראת השם כנ"ל. אבל אם בגפו יבוא, בגפו יצא. דהיינו שאם אין לו אישה בת ישראל, בגפו יצא. אסור למסור לו שפחה. כי היה נאבד לגמרי מאחר שעדיין לא זכה לבחינת אישה יראת השם שהיא בת ישראל. אם היה נושא שפחה, שהיא ההפך ממש, היה נאבד לגמרי. על כן אם בגפו יבוא, בגפו יצא. ואסור למסור לו שפחה, אף על פי שנפל לעבדות שהוא זוהמת הנחש, בחינת המולק וכנ"ל. ועל כן שאלו המלאכים, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא אם בגפו יבוא בגפו יצא. אם כן, למה ציווית למחות את זכר המולק? כי הלא אנו רואים רחמנותך אפילו על הנופל לעבדות גמור, שהוא זוהמת הנחש, בחינת המלאק, ואף על פי כן גם שם מגיעין רחמנותך, ואתה חושב מחשבות לבל יהיה נדחה גם הוא וכנ"ל. אם כן, למה ציווית למחות זכר המולק, למחות זכר לגמרי? היה לך למצוא לו תיקון גם כן. ואם תאמר קדינו, כי המלאק גרוע יותר מהעבד, כי המלאק הוא זוהמת הנחש ביותר, עיקר תאוות הבהמיות ממש, כי המלאקים היו מדמין עצמן לבהמה כמו שפרש רש"י בשמואל, על פסוק מישור עד צה עיין שם, כי הם בחינת בהמה ממש, שהם פגם הדעת, בחינת יראה רעה כנ"ל. אם כן, למה בא אדם הראשון על כל בהמה וחיה ועוף? ובזה אנו רואים שגם הניצוצות שבבהמות חיה ועוף יהיה להם תיקון. ועל כן סיבב הוא יתבח שקודם שניתן דעת באדם הראשון, יבוא על כל בהמה וחיה ועוף כדי להעלות הניצוצות גם משם. ואם כן אנו רואים שגם הניצוצות שבבהמה חיה ועוף ממש, חושב השם יתבח עליהם מחשבות שיתבררו. ועד רק קושיה לדוכתה, למה ציווית למחות זכר המלך, היה לך לתקנו גם כן וכנל. ואם תאמר כדין הוא, כי זה שבא אדם הראשון על כל בהמה וכולי, זה היה קודם שאכל מעץ הדעת, קודם שנמשך זוהמת הנחש בעולם, כי זה היה קודם שנזדווגה לו חווה, ומכל שכן שהיה קודם אכילת עץ הדעת טוב הרע. אבל המולק הוא מזוהמת הנחש ממש, שנמשך אחר החטא ואי אפשר לו להתקן. אם כן, למה ציווית להביא את הביקורים? כי הביקורים מביאים מפרי האדמה לתקן חטא אדם הראשון שפגם בעץ הדעת טוב הרע. והביקורים הם חידוש נפלא, כי כתיב, כי כל שאו וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. קורבן ראשית תקריבו אותם. ופרש רשי, מה יש לך להביא מן השאו ומן הדבש? וביקורים מן הדבש וכו'. כי דבש מרמז על תאוות העולם הזה שנדמה למתיקות הדבש בתחילה, ואחריתם מראה כלענה. בעיקר כל התאוות הם תאוות המשגל שהוא רע כולל, כי דבש גימטרי האישה כמובן. ושם צריכים להתגבר ביותר לשבר התאווה, להסתכל על הסוף, כי אחריתם מראה כלענה רחמון אל יצלן. ועל כן שמשון כשהלך לישא אישה מבנות פלישתים, מצא דבש בגביית האריה, ושאל החידה, מאז יצא מתוק, מעז מארי ומה מתוק מדבש. כי היה צריך לברר ולתקן מתיקות הדבש שנמשך מתוקף הגבורות מבחינת מעז מארי ומה מתוק מדבש. ושם עיקר מלחמה להיות גיבור כובש את יצרו. ועל כן צוותה התורה שלו להקריב דבש על המזבח. כי המתיקות של בחינת דבש אינו ראוי לקורבן. כי משם כל התאוות רחמון אל יצלן שהן בחינת זוהמת הנחש. ואף על פי כן קורבן ראשית שהוא ביקורים מביאים מן הדבש כנל, כי ביקורים הם תיקון גדול כל כך לחטא אדם הראשון, עד שיכולים לתקן גם במתיקות הדבש, ששם עיקר אחיזת זוהמת הנחש כנל. כי ביקורים מביאים בשבועות שהוא זמן מתן תורתנו שנקרא וביום הביקורים. ובשעת מתן תורה פסקה זוהמת הנחש, כי זכו אז לירא עילה, והעלו כל היראות הנפולות שהן מבחינת דינים, שמשם אחיזת זוהמת הנחש כנל. ועל כן אז יכולים לברר ולהעלות ולתקן גם את תיקות הדבש, שמשם עיקר חטא אדם הראשון, עיקר זוהמת הנחש, שהוא בחינת המלק. וזה שמקשה, אם תאמר כדינו, שאי אפשר לתקן בחינת המלק שהוא עיקר זוהמת הנחש, שנמשך אחר החטא. אם כן, למה ציווית להביא את הביקורים? שבזה אנו רואים שגם עיקר אחיזת זוהמת הנחש יכולים לתקן עד שיעלה גם הדבש לבית המקדש. ואם כן גם המלק היה לך לתקנו, ולמה ציווית למחות זכרו? נמצא שמבואר קשר המדרש היטב. אבל בוודאי ישרים דרכי השם, רק שאי אפשר לנו להבינם. כי זה עיקר דרכי השם שאי אפשר להבינם. חפזיין. ועל כן כשמביאים את הביקורים צריכים להתוודות ולהזכיר חסדי השם ונפלאותיו עלינו, עם סגולה שבחר בנו מכל העמים וכו'. וזה שאומרים בוידוי ביקורים ארמי עובד אבי וירד מצרימה. ודרשו רבותינו ז"ל, לבן ביקש לעקור את הכל. לבן הוא בלעם שהוציא בחינת עמלק כידוע, שהם עיקר זוהמת הנחש. שרוצים לעקור את ישראל לגמרי חס ושלום להתגבר על כל אחד בתאוות רעות מאוד הנמשכים מזוהמת הנחש ולעוקרו לגמרי חס ושלום חס ושלום. אבל השם יתברך לא יעזבנו בידו ויקדים לרחם עלינו על ידי שנתן לנו את התורה שמתקן את הכל. וזה בחינת ביקורים שהם תיקון לחטא אדם הראשון, לגרש ולבאר זוהמת הנחש בחינת לבן והמלק מישראל, שאחיזתם בבחינת מתיקות הדבש כנל. כי על ידי ביקורים הבאים מהדבש מתקנים זאת כנל. ועל כן צריכים להזכיר בוידוי ביקורים ארמי עובד אבי, שהוא לבן בחינת המלק שמעיקר זוהמת הנחש. כי על ידי ביקורים מתקנים כל זה וזוכים לעקור ולמחות זכר המלך בחינת לבן הארמי

כי בחינת פורים שממשיכין נראה עילה מאוד הנ"ל שהתחיל משה להמשיך ב-40 ימים האחרונים שנשלמו ביום כיפורים, כי עיקר גמר התיקון של 40 ימים האחרונים היה בעשרת ימי תשובה מראש השונה עד יום כיפורים, שהם ימים הנוראים, שאז ממשיכין העירה עילה מאוד הנ"ל, שהוא בחינת משיח, בחינת ועריכו בירת השם, בחינת מרדכי, בסמים ראש מור דרור וכו'. שמגודל עוצם הריח הקדוש של העירה עילה הזאת מגיע ריח העירה הקדושה אפילו על כל הרחוקים מאוד מאוד. כי הריח יכול להגיע למרחוק מאוד, ולהחיות ולהשיב נפשות חלושות מאוד מאוד, שאי אפשר להחיותם בשום מאכל ומשקה, כי אם בריחות נפלאים יכולים להחיות ולהשיב גם נפשות כאלו. ועיקר ריח דקדושה יאירה עילה מאוד הנ"ל. וזהו שאנו מבקשים בראש השונה ויום הכיפורים, ובכן תן פחדך השם על כל מעשיך, ואמתך על כל מה שבראת וכו'. על כל מעשיך דייקה, על כל מה שבראת דייקה. היינו שיהיה נמשך פחדו ואמתו ויראתו על כל המעשים והבורים, שלכולם יגיע ריח העירה, עד שכולם יראו את השם בבחינת תראו מהשם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. ויראה נפלאה זאת של ראש השונה ויום הכיפורים, אנו מתחילים להמשיך עלינו קודם פסח שהוא ראש לרגלים, התחלת קבלת התורה בשבועות שהיה ביראה ואימה גדולה. ועכשיו אנו מקדימים להמשיך יראה נפלאה מאוד בפורים וארבע פרשיות שקודם פסח. אבל זאת היראה נפלאה של פורים נמשכת עלינו בשכל נפלא מאוד מהצדיקים הגבוהים מאוד מאוד, עד שהיראה נעלמת מאוד ואין ניכר ונראה, כי עם עוצם הפלגת השמחה של היראה. כי זה עיקר שלמות התיקון של היראה, כשנזהרין שלא לבוא על ידי היראה והפחד לעצבות חס ושלום, שלא ייפול על ידי זה יותר חס ושלום. רק על ידי היראה יתחזק בשמחה גדולה בהשם, להיות בטוח בחסדיו המרובים שהכל יתקן ויתהפך לטובה וכנ"ל. נמצא שבאמת פורים וראש השונה ויום הכיפורים הם בחינה אחת להמשיך יראה עילה מאוד הנ"ל שהיא עצם השמחה כנ"ל. רק שבראש השונה עיקר התגלות הוא העירה, וגם אז צריכים לשמוח כמו שכתוב בראש השונה, יאכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות, בחינת משלוח מנות, בחינת שמחת פורים, ואל תעצבו כחדוות השם היא מעוזכם. כי זה עיקר האזהרה שהזהיר אותם אז נחמיה, כשראה שנפל עליהם יראה ופחד גדול כשקראו לפניהם את התורה, מחמת שראו בעצמן שעברו מאוד אז כמעט על כל התורה, כי נכשלו אז בנשים נוכריות. על כן אמר להם שאף על פי שעשו מה שעשו, ועכשיו נפל עליהם יראה והתעוררו לתשובה, יהיו נזהרין מאוד מאוד מהעצבות, בחינת ואל תעצבו, שלא יבואו על ידי היראה והפחד לעצבות חס ושלום. כי חדוות השם היא מעוזכם, כי השם יתבח מחזק אותם בשמחה וחדווה בכל מקום שאנחנו שם. וכמו שאמר רבנו ז"ל, שאפילו אם האדם הוא כמו שהוא, תכף שמעורר לשוב להשם יתברך, תכף הוא עבירה גדולה כשיש לו עצבות חס ושלום. ועל כן, גם בראש השונה ויום הכיפורים, צריכים להתחזק להיות בשמחה כנ"ל. וכן בפורים שאז עיקר התגלות היא השמחה נפלאה והעצומה של העירה, בחינת וגילו ברעדה, בחינת ביה שמו ואילזו לפניו. אבל בוודאי גם בפורים צריכים יראה גדולה שהיא עיקר הערת מרדכי בסמים ראש כנ"ל. רק שעיקר ההתגלות בפורים היא עוצם השמחה שזה עיקר הנס הנפלא והנורא והערה העצומה של פורים שאינה נמצאת בשום זמן אפילו בשבת ויום טוב. היינו מה שנמשך על ידי היראה הנפלאה, שמחה רבה ועצומה, עד שכל אחד במקומו ישמח בהשם וברחמיו המרובים מאוד מאוד. שזה נמשך מחוכמה ושכל עליון מאוד מאוד, שמאיר בפורים למטה בבחינת רגלין עד תכלית העשייה כידוע. למד שייך לאל להלכות בכור בהמת תורה. וזה בחינת בכור תם ובכור בעל מום. קדושת בכור בעל מום זה בחינת יראת התען על בחינת אדם יראה לעיניים. וקדושת הטעם זה בחינת והשם יראה ללבב. כי יראה זאת עיקר השלמות, בחינת טעם בלי מום. וזה לא תעבוד בבחור שורך ולא תגוז. עבודה בחינת כסילות, שטו העם, בחינת יראות נפולות שבששת ימי החול. כי שבת בחינת יראה בושת, שאז עולין היראות ואז נייך וכו'. וכן שערות תוקף הדינים שצריכים לגוזזן ולעשות ממלבושין וציצית וכו'. אבל בבחור הכל קדוש, כי כבר היה לבחינת יראה דקדושה, ועל כן אסור בגיזה ועבודה. סוגריים, חסר. הלכות בכור בהמת תורה הלכה ה', מחובר להלכות פדיון בכור הלכה ה', עוד חף דלד. הלכות פטר חמור, מחובר להלכות פסח בסופו.